Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun ve ekranları başında bizleri şu anda canlı olarak takip eden müdavim dostlar, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli hazirun, ekranları başındaki dostlar, bildiğiniz üzere Araf suresinin 28. ayeti kerimesinde kaldık. Ve bugün inşallahurrahman 28 ile 32. ayeti kerimeler arasını sohbetimizde masaya yatırmaya gayret göstereceğiz. Tabi hususiyetle 29. ayet-i kerime bugün gündemimizde olacak. Birçoğunuzun bildiği, hatta farklı farklı vecihiyle, yönleriyle sohbetlerde dinlediğimiz ya da yeri geldiğinde de anlattığımız bir konu. Onun altını ısrarla çiziyorum, çizmek istiyorum. Bildiğimiz bir mesele yani. Hiç vakit kaybetmeden ben ayet-i kerime inşallah tilavet etmek istiyorum. Sonra da bildiğiniz üzere ve adet olduğu üzere nasibimiz olan, faydalı olduğuna inandığımız azıkları edinmeye inşallah gayret göstereceğiz. Allahu Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etme muvaffakiyetini cümlemize nasip eylesin. Allahümme amin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Araf suresi 29. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Kul emara rabbi bil kist. وَاَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Şöyle buyuruyor Allahu Azze ve Celle okuduğum ayet-i kerimenin mealinde. De ki, Rabbim bana adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnızca Allah'a has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Azim olan Allah muhakkak doğru söylemiştir. Şimdi burada bir ifade var kıymetli dostlar. Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun üzerinden de tabii ümmetine bir telkini var. Bir şey istiyor bizden Allah Azze ve Celle. Ve biz bugün hususiyetle o mesele inşallah çok geniş bir yelpazede ve farklı bir yönle inşallah ele almaya çalışacağız ki Allah Azza ve Celle muhlisine lehuddin ifadesi ayet-i kerimede geçen bu ibare, yani onlar Allah Azza ve Celle'ye dini Allah'a hasrederler, halis kılarlar, yani dini yaşarlarken Allah Azza ve Celle'ye kulluğu ortaya koyarlarken Allah Azza ve Celle'nin kendilerinden istedikleri şeyi yerine getirirken o kullar sadece Allah'a hesaba katarlar. Tam tercümesi budur. Sadece Allah için yaparlar. Hani aslında bu ayeti kerimenin hemen yanına şunu mutlaka iliştirmek lazım. Şu ayeti kerimeyi. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Bu ayeti kerime bunun yanına iliştirildiğinde, harmonize edildiğinde aslında ne demek istediğimiz çok daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Yani Allah Azze ve Celle için olmalı her şey. Namazımız Allah'a ait. Namazımız Allah için. İbadetlerimiz Allah için. Ölümümüz ve dahi hayatımız, her şeyimiz Allah Azze ve Celle için. Bu ayet-i kerimede dönüyorum Araf suresi 29'a. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle muhlisine lehuddin. Dini sadece Allah'a hasrederler. Dini ikame ederlerken onlar sadece Allah'ı hesap ederler. Başka birilerine çok amiyane jargonla söylüyorum, yaranmak için değil. Yaptıkları işlerde niyetleri sadece Allah Azza ve Celle'yi razı etmektir. Birilerinin memnuniyetini hesaba katmazlar. Birilerinin sevgisine mazhar olmak için ortaya bir amel koymazlar. O din yaşanacaksa sadece Allah için yaşanmalıdır. Bu ayet-i kerimenin Türkçe karşılığı ve mali bu. Din Allah'a aittir. Allah için olmalıdır. Namazlarımız yok mu kıymetli hazirun? Var. Çeşit çeşit Allah'ın emrettiği ibadetler yok mu? Yapıyoruz, ortaya koyuyoruz. ve dahi ölümümüz ve hayatımız, her şeyimiz Allah'a ait. Allah için olmalı. Tam karşılığı bu. Ve biz bugün inşallah ihlas konusunu ele alacağız. Çünkü ben az önce rejide, şu anda bu yayının ekranları başındaki kardeşlere ulaşmasında emeği olan rejideki kardeşimle az önce sohbete çıkmadan önce konuştuk. Hocam nasıl bir sohbet bekliyor bizi dedi. Dedim ki kardeşim siz ne alırsınız bilmiyorum ama ben 2 günden beri bu derse hazırlanıyorum. Çok nadir etkilendiğim ve hazırlanırken de istifade ettiğim derslerden bir tanesi olduğunu söylemiştim. İnşallah Rabbim sizlerin nezdinde de tesirini halk etsin. Allahümme amin. Ama yaptığımız işlerde ihlas bunu gözetmek ve yaptığımız işleri sadece Allah'a halis kılmak konusunu konuşacağız. Niye önemli biliyor musunuz? Sadece basit, çok basit bir denklem ve basit bir formül üzerinden ifade etmeye çalışayım. Allah bir ömür biçiyor. Kimimize az, kimimize çok ama ortalamasını söylüyorum. Kullu ummetin ecel iza caa ecelhum fela yastahirun sa'ata ve la yastakdimun. Bu ayrı bir şey yani. Her ümmetin bir eceli var. Takdir ettiği vakitte ne bir an ileri ne de bir an geri gidecektir, kalacaktır. Ama bir ömür biçelim, 60 sene, 70 sene. Allah ömür versin, hayırlı ömürler versin. Davasına, dinine hizmet edebilecek bereketli ömürler ihsan etsin cümlemize. Ama 60 sene, 70 sene herkes kendi dünyasına ne kadar ömür biçecekse bir yere geleceğim. İhlasın önemini ifade etmek adına son söyleyeceğimi başta söylüyorum. Araya kaynamasın diye. 60 senelik, 70 senelik bir kulluğumuzun olduğunu varsayalım. Ve biz bir gün Allah'ın huzuruna çıkacağımıza inanan müminleriz, öyle değil mi? Ve bir gün Allah'ın huzuruna varıp yaptıklarımızın hesabını Allah'a vereceğine inanan müminleriz. Birçok defa bu kürsülerden okuduğum bir ayet-i kerimeyi yeniden ifade ediyorum. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Senin Rabbinin adına yeminle söylüyorum ki diyor Allah, onların her bir amelini bir bir hesaba çekeceğiz. Allahu Ekber. Ve biz 60 senelik, 70 senelik tükettiğimiz bir ömrün, başka bir ifadeyle söyleyelim, ortaya koyduğumuz, icra ettiğimiz kullukla Allah'ın huzurundayız. Hiç düşündünüz mü? Dedim ya, dersi hazırlanırken ben fazlasıyla azığımı aldım. Allah sizi de nasiplendirsin. Bütün içtenliğimle dua ediyorum. Fazlasıyla istifade ettim. Bu soruyu kendime sordum. Buradan cesaretle size de soruyorum. Allah'ın huzuruna vardığınızda 60 senelik kulluğunuzun karşılığında bir içle karşılaşırsanız haliniz nice olur? Allahu Ekber. Amel yapmışsınız. Namaz kılmışsınız. Davet taşımışsınız. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmanın mücadelesi için gecenizi gündüzüze katmışsınız. İnfak etmişsiniz. Tasaddukta bulunmuşsunuz. Fakiri fukarayı doyurmuşsunuz. Ama Allah'ın huzuruna vardığınızda bir iç. Ki biz buna iman ediyoruz. Bir gün Allah bizim amel defterlerimizi önümüze koyacağına iman ediyoruz. Biz bugün böylesi bir hakikatle karşılaşacağımıza inanan müminleriz. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Onların önüne amel defteri konulduğunda o günahkarlar amel defterlerinin içerisinde yazılı olanlarla yüzleştiğinde ameller sadece Allah'a hasredilmemiş ameller de riyanın bulaştığı bir amelse ve Allah'ın huzuruna böyle varırsak hiç düşündünüz mü? 60 yıllık kulluğun Allah karşısında bir hiç olduğunu hiç tasavvur ettiniz mi? Sadece kalbinize ve niyetinize Allah'tan başkasını karıştırmanın karşılığında. Ürpertici değil mi? Allah'a hasredilmiş bir amel olmanın ötesinde Ahmet'in de memnuniyetini arzuladığın ve hesaba kattığın bir amel. Allah diyor ki ahsaha, her şeyi Allah kaydedecek. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَق۪يبٌ عَت۪يدٌ Allahu Akbar. Hemen mefhumen söylüyorum. Mealini öyle vereceğim. Şah damarından daha yakınız diyor Allah. Ve her şeyi kaydetmesi için. Neyi söyleyeceğim birazdan? Sağına ve soluna diyor biz vazifeliler yerleştirdik. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَق۪يبٌ عَت۪يدٌ Hiçbir lafız yok ki onu gözetleyip kaydedici olmasın. Allahu Akbar. Bir lafzı söylediniz, bir lafzı icra ettiniz ve serdettiniz ama onun içerisinde riya var. 8 senelik hazirunsunuz. Bu samimi ortama istinaden söylüyorum yine ekranları başındaki müdavimler. İnanın bu dersi anlatmak bana hiç kolay olmuyor. Ya bir şeyi söylerken söylediğimin, amaçladığımın Allah'a hasredilmemiş oluverdiğini düşünün. Hakeza sizin amelleriniz. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْسَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ Diyor ki öylesi bir gün gelecek ki biz onların hepsini yeniden dirilteceğiz. Biz buna iman ediyor muyuz dostlar? Ha, ekranları başında kardeşler. اَمَنَّا وَصَّدَّقْنَا Allah bizi imandan ayırmasın. Biz buna iman ediyoruz. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Hepinizi bir gün biz yeniden dirilteceğiz. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Ve sizin yaptığınız her bir amelden sizi haberdar kılacağız. Hangi ameller? اَحْسَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ Sizin çoktan unutmuş olup da Allah'ın bir bir kaydettiği ameller. He kıymetli kardeşim. Ya sizin Allah Azze ve Celle tarafından huzurunuza çıkarılan amelinizde riya varsa, ya Allah Azze ve Celle'nin ahsahullah, o Allah unutmayıp da bizim önümüze koyduğu amelde ihlas yoksa, ya o amellerimizin içerisinde Allah Azze ve Celle'ye niyetin yanında Ahmed'i Mehmed'i hoşnut kılmak niyeti de varsa, he? Ya boşa çıkarsak? Ya bir içle karşılaşırsak? Ki biz böylesine iman ediyoruz. Bir gün huzuruna varıp Allah'ın bizi yaptığımız amellerden hesaba çekeceğine iman ediyoruz. Ve de bir gün o Allah Azze ve Celle'nin o dediği gün يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Allah'ın huzuruna varıp da Allah derse ki bu amel sadece bana hasredilmemiş Abdullah. Sen 281. Tefsir Furkan'ın sohbetini yaparken değerli Hazirun'un senden için o kadar da güzel konu. Birazdan anlatacağım hadisler var. Yani zannetmeyin birçok ders anlattım ama bu çok farklı. Nefsim adına söylüyorum. Ve samimiyetimize binaen söylüyorum. Ve Allah dersek ya Abdullah bu o kalbinden geçirdiğin niyetin içerisinde sadece ben yokum. O Allah bilmiyor mu bizim içimizi dışımızı? Öyle bir Allah'a iman etmiyor muyuz biz? وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allahu Akbar. İçimizi dışımızı neyi gizlediğimizi bilen bir Allah. Ya Rabbi öyle değildi diyeceğiz. Birazdan hadis var. Yo vallahi ya Rabbi senin yolunda yaptım biz bunu diyeceğiz. Allah yalan söylüyorsun diyecek. Öyle yaptıysak. Ebu Derda'nın dediği gibi içimi dışan, içimi dışımı bilen bir Allah'ın huzurunda hesap vermek zor. Allah biliyor. Unutmayın bugünün azı olsun. Ahsahullahu ve nesuh. Onlar unutur. Herkes unutur. Unutmuşsunuzdur ama Allah kaydetti. Ve bir gün önümüze koyacak. Feyunebbi'uhum bima amilu. Yaptıklarınızı da böyle masaya koyacak Allah. Sonra ikra kitabek. Çok söyledim bu mikrofonlar vasıtasıyla bu ayet-i kerimeyi. Ne okuyacağız? Ne okuyacağız? Allah Azze ve Celle'ye asredilmemişse amel nasıl okuyacağız? Sadece Rabbimiz yok. Filan filanın memnuniyetinin dahil olduğu bir amelle Allah'ın huzuruna ben nasıl varacağım ya? Hiç düşündünüz mü? Bu kadar hassas bir mevzu bu. Onun için Allah diyor ki, muhlisine lahuddin. Din Allah'a ait. Sadece ona ait. Sadece onun için. Başkası için değil. Öyle değil. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Bu Allah'ın ayeti. Düstur, nizam, hayat, menba, ne derseniz deyin. Ama muhlisine lehuddin. Din sadece Allah'a ait demekse burası sadece Allah'a ait olacak. Bir amel var sadece Allah'a ait. Sensin ya Rabbi. Bu amelimde sadece sen varsın Allah'ım. Ve inanın bu hiç ama hiç kolay değil. Zor değil mi? Herkes kendi nefsinde Allah için bunu böyle bir hemen pratik muhasebesini yapsın. Ya bir lafız ya, bir lafız. Bir şey söylediniz mecliste. Eğer ki söylerken ki niyetinizde sadece Allah rızası yoksa ameliniz hiç. Ve Allah diyor ya Allah azze ve celle ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Kaydetti. Ve Allah ikra kitabeke abdallah. Ha, okudum. Sadece Allah azze ve celle'nin içerisinde olmadığı, başkalarının dahil edildiği bir lafız. Bir lafız. Nasıl vereceğiz hesabını hiç düşündünüz mü? Ben birkaç saattir düşünüyorum. İnanın. Hatta iki gündür bu ders hazırlanırken benim fazlasıyla meşgul etti. Bak yine muhabbete ve samimiyete binaen rejide samimiyetle konuştuğumuz şeyi paylaştım. Hani Muaz bin Cebel'in hadisi beni çok etkiler bu anlamda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle diyor bir gün yürüyorduk. Tirmizi kaynaklı bir hadis. Burada neyi anlatacağım? Şimdi şöyle hadise geçmeden önce cennetin anahtarı iki şeyle biliyorsunuz. Ne? Âmenû ve amilus salihat. Doğru mu? Birçok yerde bu terkibi biliyor. Cennet. Allah azze ve celle illellezîne âmenû ve amilus salihati enne lehumul cennet. Cennetler var. Bir tane de değil. Kime ama? İman eden o salih amel. Salih amel için Allah'ın nasıl yapılacağını belirlediği keyfiyette yapmak yeterli değil. Niyet halis olacak. Siz cemaratta şeytanı taşlarken 7 taş atabilirsiniz. Hatta omuz hizasından istenilen büyüklükteki ebattaki taşları da atabilirsiniz de niyetinizde Allah'ın dışında başka bir şeyi de karıştırdıysanız salih amel olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla bizi cennete götürecek şeyden bahsediyorum ya. Az önce söylediğim 60 yıllık şer'i hükme uygun bir yaşadığınız kullukla Allah'ın huzuruna vardığınızda ya bizim zannettiğimiz gibi değilse nereden çıktı Abdullah bu? Allah söylüyor. En tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Şöyle arkanıza bir yaslanıp bir ayet okudum. Mealini veriyorum. Diyor ki Allah onların amelleri tamamen boşa çıkmıştır hem de hiç farkında olmadan. Ya bu dünya hayatında belki biz iyi yaptığımızı zannediyoruz. He? Ama Allah diyor ki en tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Siz farkında olmadan amelleriniz hepsi boşa çıkmıştır. Allah bizi bu halde muhafaza buyur ya Rabbi. Huzuruna vardığımızda bu ayeti kerimeyle muhatap olmaktan bizleri beri eyle Allah'ım. Düşünsenize ya 60 yıllık bir kulluk süreci vardınız Allah'ın huzuruna ve Allah diyor ki tahbata a'malukum ve entum la teş'urun. Farkında değilsin ama senin amellerin hepsi boş. Allahu ekber. La kadder Allah. Hafazan Allah. Her şey önemli. Lafız bir söz ya söz. Önemli önemli. Muaz da öyle zannetmiyormuş demek ki radıyallahu anh. Yani lafzı amelin dışında zannediyormuş. Belli ki öyle. Onun için sormuş herhalde. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir gün seferdeydik. Diyor herkes yürüdü, biz ikimiz diyor arkada kalıverdik. Beraber yan yana olunca ben diyor Resulullah'a sordum, ya Resulallah beni cehennemden uzak kılacak, cennete de yaklaştıracak amellerden, işlerden haber verir misin? Güzel. Çünkü cenneti istiyor yani, onu arzu ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hemen hızlı geçiyorum, diyor ki ya Muaz, namaz kılacaksın, zekatını vereceksin, haccını yerine getireceksin, orucunu tutacaksın ve böylelikle Allah'ın izniyle cennet ehlinden olacaksın. Ama diyor bunların yanında sana diyor hayır kapılarından haber vereyim mi? Diyor ki ya Resulallah veriniz. Diyor ki gece herkes uyurken kalk, nafile namaz kıl. Bir de diyor nafile oruçlarını da artır ey Muaz. Tamam ya Resulallah. Diyor ki ey Muaz, sana hayır kapılarından haber verdim. Sana dinin başını, dinin direğini, dinin zirvesini de haber edeyim mi? Diyor ki evet ya Resulallah. Diyor ki dinin başı İslam, dinin direği namaz, dinin zirvesi cihattır ey Muaz. Tamam ya Resulallah. Diyor ki ey Muaz, diyor ki dur. Sana bunların hepsini ihata eden bir şeyi haber vereyim mi? Allah Allah. Ne kalmış olabilir? Birkaç saniye düşünme fırsatı veriyorum size. Evet, birkaç saniyeniz doldu. Ne olabilir? Yani ne olabilir? Her şeyi ihata eden. Diyor ki ey Muaz, bunların hepsini kuşatan şeyi haber vereyim mi sana? Diyor ki veriniz ya Resulallah. Mübarek iki parmağıyla elini böyle dudağına götürdü. Dedi ki ey Muaz, şu dudağının içerisindeki dilim var ya, ona sahip çık. Muaz muhtemelen şimdi sizin gönül dünyanızda geçirdiğinizi söyledi. Ya Resulallah, diğerleri tamam da biz bu iki dudağımızın arasındaki dilimizden de mi hesaba çekileceğiz? Dedi ki ananı kaybedesin he mi Muaz? Dedi ki insanların yüzüstü cehenneme sürüklenmeleri aha bu dilinden kazandıklarındandır. Şimdi birkaç saniyeliğine bu dilinize riyayı karıştırdığınızı düşünün. Allah'a hasredilmeyen bir lisanınızın olduğunu düşünün. Birilerinin memnuniyeti için konuşan bir dilinizin olduğunu düşünün. Allah Azze ve Celle'den gayrısına niyet ettiğiniz konuşmalarınızın, sohbetlerinizin, tefsirlerinizin, hitabetlerinizin olduğunu düşünün. Sonuç, en tahbata a'malukum ve entum la teşhurun, habersizce sizin amelleriniz iç oldu. La kaddarallah. Onun için muhlisine lehuddin. Din sadece Allah'a hasredeceğiz. Sadece Allah'a. Şimdi az önce bir şey söylemiştim. Hatırlayınız o ayet-i kerimeyi. Hani demiştim ya. Allah soracak. Soracak. Biz buna iman ediyoruz. Tekrara düşmeyeyim diye böyle aslında biraz da kendimi kontrol etmeye çalışıyorum ama ehemmiyetli bir şey. İfade etmekte de bir beis görmüyorum. Allah oku diyecek ya. Biz de 60 yıllık kulluk serüveniyle Allah'ın huzuruna vardık ya. Bunu konuşmuştuk gerizgahta. Allah'ın huzurundayız. İkra kitabeke ya Ahmet. İkra kitabeke ya Kadir. İkra kitabeke ya Murat. İkra kitabeke Abdullah. Okuduk. Biz de okuyoruz. Ve bir yerde Allah durduracak ve diyecek ki yalan söylüyorsun. Allah bizi böylesi bir atmosferde muhafaza buyursun. Bununla karşılaşmaktan Allah bizi muhafaza eylesin. Bir düşünün. Şehit olmuşsunuz. Allah'ın huzuruna varmışsınız. Kendinizi Allah'a ispat ediyorsunuz ve Allah'a amellerinizi okuyorsunuz. Ama Allah sizin sözünüzü kesiyor ve diyor ki yalan konuşuyorsun. Var mı? Var. Var var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'ın huzuruna diyor bir kul getirilir ki şehit olmuştur. Ya söylerken bile insanın şeref duyduğu bir şey değil mi? Allah cümlemize nasip etsin. Bu bir izzettir. Ama birisi gelmiş bak şehit olmuş. Allah'ın huzuruna çıkarmışlar. Ve Allah konuşuyor kuluyla. Kim ile? Şehit kuluyla. Diyor ki ey kul, ben dünya hayatında sana Bunca nimetler ikram ettim, doğru mu? Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devamlı, Allah Azza ve Celle'nin bu sorusu üzerine kul diyecek ki, Ya Rabbi amenna ve saddakna. Evet. Sen bana bolca nimetler ikram ettin Allah'ım. Allah soracak, ey kul, sana ikram ettiğim bunca nimete mukabil sen ne yaptın? Kul diyecek ki, Ya Rabbi, senin bana ikram ettiğin nimetlerin şükrünü eda edebilmek için, senin uğrunda cihat meydanlarında şehit oldum Ya Rabbi. Ve Allah diyecek ki, yalan konuşuyorsun. Subhanallahi ve bihamdi. Diyor ki Allah, yalan söylüyorsun. Sen cihat meydanında kahramanlık gösterirken insanlar senden için ne kadar da cengaverce çarpışıyor desinler diye cihat ettin ve aradığını buldun ey kul. Arzuna nail oldun ey kul. İnsanlar senin ardından ne kadar da cengaverce cihat etti dediler. Şimdi boşa çıktın ey kul. Yüzüstü cehenneme sürün. Ya Allah bize de yalan konuşuyorsun diye başlarsa söylemeye. Hiç nefsinizle bunu konuştunuz mu? Ha? Hiç böyle bir nefsinizle sohbetiniz oldu mu? Hiç dediniz mi Allah Azze ve Celle acaba İslam daveti uğrunda eskittiğim ayakkabıları anlatırken Allah bana yalan konuşuyorsun Abdullah. Senden için şöyle şöyle desinler diye sen o ayakkabıları eskittin. Hele ki o akıbet yüzüstü cehenneme sürüklenmek. La havle ve la kuvvete illa billah. Sonra diyor ki Allah, bir alim getirilir. Dedim ya kolay anlatamıyorum bu dersi diye. Zor, her yönüyle zor. Allah o cihat eden şehitle yapmış olduğu konuşmanın aynısını o kulla da yapar. Allah Azza ve Celle der ki sana nimetler ikram etmedim mi? Ettin Ya Rabbi. Peki ey kul, sana ikram ettiğim nimetlerin karşılığında sen ne yaptın? Ya Rabbi, senin bana ikram ettiğin nimetlerin şükrünü eda edebilmek için ilim öğrettim. Hani diyor ya Efendimiz, hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir. Öğrettim Ya Rabbi, okuttum Ya Rabbi, öğrencilerin işte derslerini yaptım Ya Rabbi, uzatmıyorum yani, mefhumen anlaşıldı. O daha kendisini savunurken, Allah için ilim yaptığını anlatma gayretindeyken, Allah diyecek ki, yalan konuşuyorsun. Çünkü o Allah, senin o esnada o ilmi niye yaptığını bilen bir Allah. Ya var mı ötesi Ebu Derda'nın dediği gibi? Ya o Allah, senin hangi niyetle rahleye oturduğunu bilen bir Allah. O Allah, senin hangi niyetle davet taşıdığını bilen bir Allah. O Allah, senin hangi niyetle infak ettiğini bilen bir Allah. Yalan konuşuyorsun dedim, iş bitti. Aynısını dedi Allah ona, yüzüstü cehenneme sürün. Sonra infak eden getirilir. Aynı şeyler, der ki Ya Rabbi sen bana o kadar nimet verdin, ben bunların karşılığında hepsini infak ettim senin yolunda. Allah diyecek ki yalan konuşuyorsun. Ne kadar ürpertici değil mi? Çünkü o Allah senin o esnada amelini sadece Allah'a halis kılmadığını bilen bir Allah. Filanı da hesaba katıp da yaptığın bir infak olduğunu bilen bir Allah. Birilerinin memnuniyetini kazanmak niyetini Allah'ın yanına koyduğunu bilen bir Allah. Hele ki o sonunda Allah'ın söylediğiyle muhatap olmak. Allah bizi o halde muhafaza eylesin. Tabii birçok şey var. Amele riya karıştırma. Konu aslında o biliyorsunuz yani. Genelde sohbet literatüründe amelin ihlas olmamasının karşılığı riya olarak geçebilirsiniz ve işte gerek cuma sohbetlerinde, farklı farklı ilim meclislerinde duyduğumuz, bildiğimiz bir konu yani. Bu konuyla alakalı da İslam literatürü bayağı geniş. Şimdi bununla alakalı bir hadis-i şerif paylaşacağım sizinle. Muhlisine lehuddin. Unutmayalım ha. Ayeti zikrediyorum ki فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ olsun diye yani. Dini sadece Allah'a has kılmak. Allahu Ekber. Ne kadar önemliymiş değil mi? Ya ben şahsen çok daha önemli olduğunu bu süreçte anladım. Elhamdülillah. Allah amel etmeyi de nasip etsin cümlemize. Amin. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Tirmizi kaynaklı bir hadis. Baktım hemen göz ucuyla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ta'avvezu billahi cubbul hazan. Diyor ki hüzün kuyusundan Allah'a sığının. Hadis bu. Daha devam var, okuyacağım inşallah. Diyor ki Ta'avvezu billahi min cubbil hazan. Diyor ki hüzün ya da rivayetlerde meal verirken hazen de geçmiş. Hazen ya da hüzün çukurundan, kuyusundan, cub biliyorsunuz kuyu demek. Bundan diyor Allah'a sığının. Ashab diyor ki وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Hüzün kuyusu nedir ya Resulallah? Biz sahabe ilk defa duyuyor. Mesela Sakar cehennemini duyduk. Cehennemin birçok ismi var duyduk da. Cubbul hazen. Sahabeden yeni duymuş olmalı ki soruyor. Merak buyurmuşlar. İyi ki de sormuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Bu hüzün kuyusu nedir ya Resulallah? Dikkat edin. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمْ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمْ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ. Allah Allah. Diyor ki öyle bir vadidir ki cubbul hazen dediğimiz şey, yani hazen vadisi öyle bir vadidir ki cehennemin bizatihi kendisi günde 100 defa Allah Azza ve Celle'ye huzun vadisinden sığınıyor. Anladınız değil mi? Cehennem ya ateşle dolu. Cehennemin kendisi cubbul hazenden Allah'a sığınıyor. Yani beni oraya düşürme Allah'ım. Ya böyle bir şey var mı? Var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Cehennemin kendisi günde 100 defa o cubbul hazenden Allah'a sığınıyor. Ve sahabe soruyor ki ya Resulallah oraya kimler girecek? Diyor ki okurken, anlatırken ameline riya karıştıranlar. Allah Allah. Cehennemin kendisine sığındığı bir vadi günde 100 defa. Niçinmiş peki? Namaz ihmali mi? Yok, öyle bir şey demedim değil mi az önce? Zekat ihmali? Yok. Oruç? Yok. Ne dedim? Ameline okurken riya karıştıranlar. Nasıl bir şey ya Rabbi? Şimdi tabii bununla alakalı sahabelerin hayatlarına bakıyorum, inceliyorum. Mesela sırf yapmış olduğu işi Allah Azze ve Celle'ye hasretmiş olmak, bunu konuştuk ya, sahabeler o denli hassasiyet göstermişler ki kıymetli Hazirun, ekranları başındaki müdavimler. Buraya dikkat edin, burası belki bu akşam Tefsir-i Furkan'ın en önemli yeri, azığı klişe tabirle. Hadi amellerimize riyayı karıştırmadık. Hadi orada Allah Azze ve Celle'ye halis kılma muvaffakiyetini gösterdik. Nasip etsin Allah bizlere. Amin. Ama sahabeler o kadar hassas davranmışlar ki Allah'a hasrettikleri ameli sonradan anlatmamışlar bile. Anlatma gereği duymamışlar. Anlattıklarında da pişman olmuşlar. Musa, Ebu Musa el-Eş'ari gibi. Zatur Rika gazvesi var biliyorsunuz, savaşı var. Zat bunu uzun bir hikayesi var bunun ama hiç detaya girmeyeceğim. Zatur Rika ismini nereden alıyor biliyor musunuz? Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Diyor ki bu savaşın bu isimle anılmasının sebebi biz cihat yolunda seferdeyken sıcaktan artık ayak parmaklarımızla tırnaklarımız sökülmüştü. Ayaklarımız kan revan içerisinde kalmıştı. Bu seferi Allah için tamamlayabilmek adına yürümemizi kolaylaştırsın diye ayaklarımıza çaput bezler serdik ve bağladık diyor. Allahu Ekber. çıkarmışlar gömleklerinden parçalar, ayaklarına dolamışlar ki o kanayan ayak o seferden onlara mani olmasın. İşte böylesi bir gazveyi Ebu Burde diyor ki, bizi diyor topladı Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Birçoğumuz da diyor gençtik, yaşı genç. Anlatmış onlara neydi? Zat-ur-Rika gazvesini, şöyle oldu, böyle oldu. Ve tabi anlatırken de diyor ki, biz o denli zorluklar çektik ki, çöl ortamında yürürken ayak tırnaklarımız yerinden söküldü. Ya kolay bir şey söylemiyorum ya. Aha, bunu anlatan kardeşinizin ayağının parmakları hiç yerinden sökülmedi. Ya sökülmesin de, ya basit bir şey değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki ayaklarımız kan revan içerisinde kaldı. O kanamayı durdurmak için gömleğimizden parçalar yırttık. Ayaklarımıza doladık. İşte o kumaş parçalarına zat-ur-rika denir. Onun için zat-ur-rika denir falan diye anlatmış böyle. Bitmiş sohbeti, sonra biraz duraksamış Ebu Musa el-Eşari. Ben şimdi size Allah yolunda nasıl zorluklar çektiğimi anlattım değil mi demiş. Evet. İşte orası olmamalıydı. Orayı anlatmamalıydım demiş. Çektiğimiz zorlukları Allah için çektik. Sadece Allah vardı kalbimizde. Tamam. O eşiği aşmış Ebu Musa da sonrasını bile kendine reva görmemiş. Vallahi böyle derdi yani. Sahabe böyleydi. Yaptığını Allah için yapıyor. Hadi yaptı. Vallahi onu anlatmayı bile hoş görmüyorlardı. Buhari'de geçiyor, diyor ki vallahi orayı anlatmayacaktım. Çok hoşuma gittiği için de paylaşmak istedim. Dedi ki orası olmadı. Müthiş bir şey. Tabii bir şey daha var, beni çok etkilemişti. Dedim Tefsir-i Furkan müdavimlerine mutlaka anlatacağım. Sahabenin adını merak ediyorsanız söyleyeyim. Adını bilmiyoruz. Sizce neden? Adını söylememiş. Nereden bilelim adını söylemediyse? Söylememiş. Ben olsam Abdullah. Ahmet, Mehmet değil mi? Bir şey yaptık ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ebu Yusuf Kitabul Haraç'ta anlatıyor. Ravisi Sa'd ibn İbrahim diyor ki, biz Kadisiye Savaşı'nda diyor, savaş bitti, şehitleri, yaralıları geziyoruz. Bir tane kardeşimizi gördük. Rivayette diyor ki kardeş adını bilmiyor. Öldü ölmek üzere, daha doğru bir ifadeyle söyleyeyim. Şehit oldu olacak. Diyor ki bir şeyler söylüyor ama duyamadık diyor yani. Yanına eğildik. Bir kulak verdik, iyicene dinlemek saikiyle. Baktık ki hani Nisa suresi 69. ayet var ya. مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Bir kulak verdik, bu ayet-i kerimeyi okuyor. مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ. Onlar öyle kimselerdir ki yaptıklarının karşılığında nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir onlar. Hele ki onların yarına bir girebilse onlar ne güzel arkadaştır. Bunlardan murad olmayı, bunların yanına girebilmeyi, onların hoş sohbet, arkadaşlık ortamına dahil olmayı murad ediyor olmalı ki bu ayeti kerimeyi tilavet ediyor. Şehadetine ramak kala. Ma'allezine en'amallah minen nebiyyine ve sıddikine ve şuhada ve salihin. Tam diyor böyle ayeti bitirdi. Biz yanına eğildik. Kardeşim senin adın ne? Sen kimlerdensin? Ensardan birisi. Diyor bize böyle cevap verdi. Biz bu ayeti kerimeyi okuyup şehit olan kardeşimizin Ensardan olduğundan başka bir bilgiye sahip değiliz. Allahu Ekber. Bu nasıl bir ihtişam? Sen kimsin kardeşim? Ensardan biri. Kim? Sarı çizmeli. Mehmet Ağa. Mehmet, hatta orada isim bile var. Bunda yok. Ensardan biri. Biz, nefsim adına söylüyorum. Hadi riyayı geçtik. O eşiği atladık. Sonrasında İşte ne bileyim, bundan da imtina etmek lazım. Şimdi beni bir örnek var. Onunla bitiriyorum inşallah. Esas meselenin anlaşıldığını düşünüyorum. Birinci eşik, dini Allah'a has kılmak. Çünkü o Allah ki, Ebu Derda'nın tabiriyle, içimizi dışımızı bilen bir Allah. Lafzımıza hangi saikle söylediğimizi bilen bir Allah. 60 senenin sonunda Allah'ın huzurunda iç olmasın amellerimiz diye riyanın ehemmiyetine vurgu yapmaya çalıştık. Ama istedim ki sohbetin son kertesinde de bu amellerimizi sonrasında anlatmak ya da sonrasında en azından bununla övünç kaynağı haline getirmek konusundan da biraz imtina edelim düşüncesiyle bu rivayetlerle bitirmek istedim. Şimdi Mesleme bin Abdülmelik zamanında bir kaleyi kuşatıyorlar. Kaleyi kuşatıyorlar, kuşatmasına da kaleye girilebilecek küçücük bir delik var. Herkes girmeye çalışıyor, kimse muvaffak olamıyor. Ama bir adam giriyor. Ne yapıyor, ne ediyor? Giriyor. İçeriye giriyor. Bir şekilde fethin kapısını aralıyor. Ve elhamdülillah Müslümanlar muzaffer oluyor ve fetih gerçekleşiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağını o kaleye dikiyorlar. Elhamdülillah. Tabi Mesleme bin Abdülmelik delik sahibi diyor ona. İsmi öyle. Diyor ki şu delikten kimsenin giremeyip de giren adam var ya, o böyle tabi fetih yapılmış meydanda mücahitler. Diyor ki delik sahibi gelsin. Yani içeriden o bize fetih kapısını aralayan ama öncesinde o dışarıdan içeriye giren baba yiğit gelsin. Ben mefhumen söylüyorum. Karikatüze ediyorum yani. Diyor ki delikten giren bir gelsin. Kim? Ses yok. Kimse benim demiyor. Ama birisi girdi. Burası muhakkak. Neyse hiç oyalanmıyor Mesleme bin Abdülmelik. Muhafızlarına diyor ki kim olduğunu tespit edin. Benim huzuruma gelsin. Muhafızlar onun kim olduğunu tespit edemiyorlar. Salık salıyorlar vesaire. Baktı ki delikten giren adam, hala adam diyoruz, ismini bilmiyoruz çünkü. Delikten giren adam muhafızların yanına geliyor, diyor ki ben Mesleme bin Abdülmelik'le görüşmek istiyorum. Diyor ki konu nedir? Delikten giren adamla ilgili diyor malumat getirdim size. Diyor ki öyle mi? Hemen getiriyorlar Abdülmelik'in huzuruna. Mesleme bin Abdülmelik diyor ki sen diyor o delikten içeriye giren adamdan bir haber getirmişsin. Evet diyor. Delikten giren adamdan sana haber getirdim ama 3 tane şartı var. Allah Allah diyor. Söyle bakalım neymiş? 1. Halifeye yazdığın mektupta ondan bahsetmeyeceksin. Tamam kabul. 2. Ödül vermeyeceksin. Tamam kabul. 3. Adını da sormayacaksın. Diyor ki tamam. Diyor ki benim. Söz de verdi. Şimdi kimsin de diyemiyor. Sonra ne olmuş biliyor musun? Tarih kitaplarında diyor ki o günden sonra Mesleme bin Abdülmelik her namaza duracağında tekbir getirmeden önce Allahu Azza ve Celle'ye ellerini semaya kaldırıp dua ediyor. Allahümme cealli ma'a sahiben nekab. Allah'ım beni o delikten giren adamla beraber kıl. Allahu Ekber. O kadar samimice bir dua. Bizi de kılsın. Amin. Allah Azze ve Celle riyadan, tesmiden, duyurma hastalığından bizi muhafaza eylesin. Lehuddin diyor ya, muhlisine lehuddin, dini sadece Allah'a has kılan o muvaffak kullardan eylesin Allah bizi. Allah Azze ve Celle cümlenizden hoşnut olsun, razı olsun, memnun olsun, günahlarınızı, taksiratlarınızı ve taksiratlarımızı affa mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.